الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون سورة المائدة کی څنګه چې او اصول بیان شو چې هغه سره اصلاح د معاشري راځي نو سره دا بیان چې هغه سره فساد راځي د معاشري د کاریو د پاره اسباب شته د اصلاح د پاره هم قران ذکر کړی او د فساد د پاره هم نوکه چار څومره بیان نو هي ټولو کې اصلاح وا دا ولنا چوهو بالعقود الله په وعدو په احکام باندې پوره والے وکي الله حلال حلال وګڼي الله حرام حرام وګڼي خپل تحریمات مجوړوي خپل نیازات مجوړوي دغه سید منظم مسله طهارت هغه ذکر کو بیا ورپسې د اوفو بالعقود تفصیل او جی کوم خلق او عادی ما تکړي هغه حیران او پریشان سلويخ کال بل ملک او خپل ازمکه په بن شو دا د وادي د ماتولو عاقبت یهود و نصواراو بیسلورم کیوی بنی اسرائیل حال گورا اغید اللہ پو عدی پابندی و نکلا چی موسیٰ علیہ السلام ارتوی پاس جہادو کے اخپل ملک و آخلے نغیو آنوست تکا نخوا تغسی پینزم کی بیاوی چی قابیل اگورا قابیل دوادی خلاف ورزی اکڑا نو حیران پریشان نشو من الخاسرین من النادمین دا انجامی بسو پیا پیغمبر تا تسلیاتو چی پریشانی مکوا او تا تا دو قومنا پریشانی زیادت تر منافقان او اهلی کتاب لیکن داغی عیوب واورا ډیر عیوب یې بیان کړو د منافقان او د اهلی کتاب بیا ووم کی ویلو چې دې سره تعلق ختم کړي دې سره موالات مکوي دې سره روزګار او غم خادی ختم کړي ختم کی ویلو چې علماء هم د دې پرې د هغه علماء نه دي اسه ټیم پاس کړي په لزیمواری نه ادا کړي نه یې ان المنکر نه کړي ابیان هم کې ترغیب او تبلیغ تا چې بلغ ما انزل الیک من ربک اغی سنمونی بیان کری تبلیغی مسائل بیا لسم اخری او بدی که ددی مسائلو اعادہ کولا چه تحریمات د عبادو غلط تی لا تحرمو وکلو ازنم حرام کری نعمتو نید اللہ طیبات تی او پزنم حرام کری دا محرام ہوئے مسئلہ دا قسم پاکی ذکر شوا کفارہ ورکے لیکن طیبات خورے اللہ تاسو لرالی گلی دی کنا خود دا ذکر کی مسئلہ دا نیازاتو پر سرا چکم سیدونا دا غیر اللہ پر نمی اگر حرام دی اگر نجس دی نظر د غیر الله اگر غلط تے تاوی نظام ساتے ورسرے نور اگر مرگری کلو چگی سرم معاشرہ خرابی گی نوٹولی سلور بیان کلو شراب جواری درگاونا او ازلام ازلام دغشو پغشو معلومات کول چې زمان نصیب خده که خنه ده غرمال اغشی رو باسا کار کیگی او کنه کیگی داد عرب دا جاہلیت یو غلط رسم خوا چه خیر او شر بے پدی معلومو چه درگاه تبا للو من جور تبای بی چه زمان پال گورا زمان پا نمغشی رو باسا چه سبای پکی مارسو چه باو نو باسو بیدا زمان قسمت تنو سباو کم از مونگا خلقوی قسمت کتا کڑے خارده بس سوک یو سوی سوک بل سوی چه قرآن نی نو ار قسم خبر پک راشی نو خوا نسلور سی دونا ذکر کئی چه دا دا معاشری فساد ده چه دا لرشی دا معاشری نو معاشر بسمشی ماحول بسمشی او جون بسیشی دا مسلمانانو کچه دا پک نی خوا دا اخیری زلو نوزک اڈیر زوری لگولی دی پدی باندی او دری قسم ذکر کلی یو ویلی چی رچ سن پلیتی دا دا ټول پلیت سی دو ندی بلی ویلی چی دا شیطان کار دکن نو بلی ویلی چی زانتی اوساتے فجتنی بو زانتی اوساتے دا درې په کې دنیوي نقصانات دي دنیوي نور پسې به دینی ذکر کی چې صدق عن ذکر الله عن الصلاة ایوقا بینکم العداوة والبغضاء هغه دینی دا دي چې خو په دې سره ستاسو دښمنه جوړیږي په شراب او په جواره کې دشمنی پدی کی جوڑی بل دا چې دا اللہ دا ذکر نام منی کئی بل دا مانز نام منی کئی دا دریئے پاکی دینی نقصان یا سوڑی پدی کی کما پیدا دا چتا سو پیدا سی پیرا پریخی دی او دا دے پاکی مبتلائے فحلن تم منتہون اللہ وی نمانی کئی گئے نپوئی گئے دا زورنی خبر آخا نو صحابہ پوئی دو ناریوی چه انتحینا انتحینا بس یا اللہ منگ منیشو او سنگ منیشو چه دا مدینی پا کسو کی با دا مٹکے و دا کٹوے خلق وارو لی او لگا دا باران چوشی دا سا با دا شراب بیدو اگی پوو کن پا دیبان یا ایو اللذین آمنو ایمان والاون انما الخمر والميسر بشرکا شراب سکل اسی خمر کو پراتی دا غزینو یی دی کنا چا باندې ست تکلیف شته اپراتی دی دا زے کی چن توبہ زمر به یو پزیب کی داسو ته وی وبنی زمرو پینی زمرو شربتون نی تک زمرو چی شراب پرات دی انما الخمر نمونگ تسو گناشتے نا سکلی گنازی تانی چگنی خمر سر بدائی بیشکا شراب سکل والمیس رو جواری کول اپاغی پیسی گٹل اسے که جواری سو کئی نو کئی وکنا تب آئین سو بوچتے خونا چتی کئی او تپی پیسی گٹی نو دا حرام پل انصابو او درگاہونا جوڑول بتان جوڑول د عبادت تپارا گٹا او درول ونا او درول یو زی خاص کول چې دا ډیر برکتی دی دا ټول دنیا کې خواه چا گٹا او درولی وی بیت اللہ سرا لکی تیگی بیوتوی لکی تیگی ادا اگه عبادت بکی دا دیر شیو نو انصاب وتوی چا با گمبتو نا جوڑ کلیو ادا لیر نوخ کاری دا چرده که بسو کس شو بیکاتو نو با آغا دا کاکا سی گمبتو نخ کاری وینی دا انصاب خواه والازلام تقسیم کول پغشو باندی تقسیم کول پغشو باندی تقسیم دو قسمو یو اغاو چی اوخ بای پا جمع لال کده لسو تنو پیسی باوی کن چا لگی چا دیره چا او بیا بای اغا پغشو باند تقسیمو او پا غشی بے جدا جدا لکل کریو او باز غشی بے لکلیو نصب چکا داد چاراوت نم اخ باوسی بلباندی بے لکلیو ربع سلورما بلباندی بے لکلیو سلس دریما بلباندی بے لکلیو خمس انزما داس بے لکلیو مددار چا اخپل نصیبو ابل بے پا کداسو چپاغی بے اسنو لکلی نو چې دچا په قسمت کې باغ شراوت چې نسب باو پکې ویل دا ډېر بخت او رسالي نیمخې وړو ډېر زبردست قسمت یې ده چې دچا باغ شراوت چې وی باندې وېسنو نو ټول ور پورې خاندل یې راوي کوي چې ته په کوم ورځ پیدا شوي دا خو د خوشاله مخ نه دی لیدل سپیرو کسو ها قسم قسی وی کن خواه ادا طول دا عرب جاہلیتو خواه نو یو تقسیم دغو دویم دغو چمراد تقسیم نا قسمت معلومول دی یو سڑی و سکارو ساجت پہ ہو ضرورت پہ ہو لیکن پدی که با پریشان ہو چی رو بشی او کو بنشی نو لابڑو حبل بود سرا حبل دا با گڑیر غٹ بوتو اگه سرا من یور ناستو نو یو بے لنگ او خبوت لزان سرا و سل درحما دا بے ورکلو چی شاجی سیب داوالا او مالا قسمتو گورا چی سنگا چل لے نو اگه با مغشر آوستو او باقی بدالی کلیو چی نعم او کار دی کیگی یا په دالی کلو چلا ایا په اسنو لیکلی چا به شراوه استو په غی باندې عمل کلو نو خوشاله وشو جزا کار ووش په کوم باندې ولالی کلو نو بیا به واپس شو چې نکی نو سو او چې په کوم باندې به اسنو وی سوچ کوي بیا راشه سوچ کوي خا والازلام غشی زدید پار سو ساتل جہاد میں ہاتھ پکی نو ہو غشی زدید پار ساتل اللہ طول باندے حکم کی پسلور وارو چی بے شکا دا شراب سکل دا جواری کول او دا درگاونو کی نظرانے و شکرانے کول والازلام دا تقسیم کول پغشو یا قسمت معلومول رجسن دا پلیتی یو نجس دے کنا اغم پلیتی دا یو رجس دے و نجس اگه توی چی پلیتی خو بوئی تی ندی وی نشوا داست او رجس اگه توی چی بوئی تی ندی دا دیر ناکار او قرآن دا میشه دا مشرکانو پا دی عملونو کراوڑه ده سوره حج کیم وی فجتنی بر رجسان زن بچ که دی گنن من الاؤسان دا دی درگاونو تا و دا دی نظرانو شکرانو تا دانو مغستری چی دا سخره رجسون دویم من عمل شیطان دا خود شیطان کار دی دا کارونه خو هغه خلقو ته خیست تکړی دي و تاسو باید شیطان کار کوئ دریم فجتنی بوهو زانتی نبچ که لعلکم تفلحون نو کامیابی اسی نشتا پا دی که کامیابی دی گورو قرآن سوئی چه فلاح او کامیابی پسکی دی پا دی که دی چه دا شراب و نزان بچ که دا جوار نزان بچ که د شرک نه ځان بچ کی او د دې رسمي او رواجی کارونو تقسیمونو نه ځان بچ کی پالونو نه ځان کوي نو کامیابی په دې کې ده ها په چې په یو ملک کې بغیر د شراب نه بل سنوي او په پکې زمره نه ملاویږي لکه شراب اج په یو ملک کې د جواره اډي جوړی شي چاو چاو لزه ورکلی چاو باب سمرا کرای آخلی اڈی جوڑی شوی اچی پا یو ملک کے دخل کو ٹول روزگار دائی روزگار چی پیرانو لزا تپو سنت نکوا دروکو سیزنو دخپلو مرزنو پیرانو لزی ڈاکٹرانو لنزی اپا آغی باندی یقین کوا چی آغی تصوی نو آغا کوا ملک زدیر ڈاک دے انصاب او دغا سے ازلام نو با کامیاب شی لعلکم تفلحون نا نا نا نا کامیابی تاسوی زندہ باد عمر دا باد قرآنوی کامیابی پا دیکھ دے چی دی سیدن ملک پاک شی بالکل د دنیاوی نقصانات وها چلاوی ځانته وساته د شیطان کار دی انما یرید الشیطانو بشکه راځه کی شیطان ایو که بینکم العداوه والبغضاء چوغور د استاد زمین کی دشمنی او بغزونه او حسدونه او بنیته د پسکی فل خمر والمیسر پوجا د دې شرابو د جوارې سره پوجا د شرابو د جوارې سره دا په خوانه حدیث کې راځي او شراب لا نو حرام شوی شراب نو حرام شوی حضرت علی وعده کاو وعده یو خوشحالو نبی علیہ السلام لروا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نو دوو خی ساتلی وی کنا دا بکی علالو او سو لرگی خشاک مشاک راوڑو ریوڑو چراغی وی کاتنو داگی اوخو خیٹش لی دلی وی او د پاسا زیارت غونتی سي هغه ته نه کټ کړو حضرت علي وي داس تاچا پیدا حمزه تريو کنه حمزه رضی الله عنه ولي شراب اسکليو نو بس دغه کار وکړه ټول ناس تو چا پیرا مجلس کنا ناو توی وی ډوډۍ د لکوما نو راغند د حضرت علی او دواله وخی هلاک کړ نو حضرت علی لان نبی علیہ السلام ته وی او خدا سکار وکړه دماغ خادی خراب کړه او دا نبی علیہ السلام ور سر را پاسه راغې او حضرت حمزه په خپل دې رکه او ځای کې ناستو او نشت لانو پاسې دلی یو ته درې دو پیدار سره چلو کو ناغو توی چه انتم عبید و ابی تا خوزمان پلار غلامانی ہے نبی علیہ السلام وی پوش رازے وی دیلا پا وش کے ندخا انتو آیا داد شراب و پوجبان نوچه نور بس امرا نقصانات شوی نور دا اغا وقت جلا شراب حلالو او غلا ایمانم نه وراله یا رست ایمان ايو قابینکم العداوت نذیک وسوک دیو بل سره دوستی او خپل ولیو کی چې دا دومره zarar ورته رسي او دومره مال خرابوي دومره فساد کوي نو هغه کې وسوک یو بل سره خپل ولیو کی دا شیطان مطلب دی ها بیشک اراده کوي شیطان چو ورځي تاسو مېن کې دښمنۍ او بغض او حسد فل خمرې د دې شراب په جوان دی ول می سره او د جواره په جوان دی جوار ګرم د قصیخه اغي او بل تړې خوږي خبرې کوي ها جوار ګرته هغه کنزل چې هر چاله نور نو دیخو دنیاوی نقصانات شولی دشمنی جوڑا شی بغض و حسد جوڑ شی او دینی ویسدکم عن ذکر اللہ شرابی چرتا چاپ مانزلی دلی دی جوارگر چالی دلی دی چی قرآن تناس دی ویسدکم عن ذکر اللہ بندی تاسو دا اللہ دا ذکرنا دلیا دا قرآن نام دلیا دا دین نا وعن الصلاة و خاص کرده منزنا در دی خمر و شراب و جواره پوجبان دخوا فهل انتم منتهون در دیر زور خبر اللہ رب العزت وی چه وصبتی امن صبری گئی وصبتی امن پریده نمانی کی گئی دا دینا حضرت عمر پوښو د دې جملې په وزن باندې نو وی چې انتهینا یا الله بس منش نور به نه کوم حالون نو سړی ته به چې حکم ملاو شو نه غوښ به په عمل کوه نو چې دا آیاتونه نازل شو د مدینه په نالو کې دا شراب داسې به ده اگی خو عمل تناستو عمل بے بکاو اس ور پسید دی فوائد بیانی چه سوک منشو دا اگی بایند اللہ فضل او احسان گورا واتیو اللہ واتیو الرسول دا زکا اللہ منکلے چه دا اللہ حکم امنے و دا پیغمبر تابداریو کے وحذروا او ځان بچ کې د دې د خلاف نه ځان بچ کې چې د الله د حکم خلاف نه کوي او د پیغمبر د حکم خلاف پین تولیتم او کو اسم تاسو مخاله وای او انکار کوي نو هلاک بشه دا معنا ولي فعلموا پوشن نما علی رسولنا البلاغ المبین چه بیشک آزمون پده پیغمبر باندی رسول دیخ کارن اگه خپل غاړه خلاص اکلا داگه کار خود اگه چه تاست با بیان کئی تاست با دعوت تر کئی دلال دین و ترسی قرآن و ترسی اگه دا زیمواری دا پاگنور زیمواری نیشتری چه تاست برا تینگی او تلیبان پستنو پوری نه نه نه پالمون اگه غاړه خلاص اکلا نور کار د الله دی تپوس بدن هغه کوي دا دین خود الله دی دا احکام خود الله دی چې کله دا احکام نازل شو کنه ډیر سخت. نو یا خو هغه منافقانو وی دی خو ناستی کنه اعتراض تا او چوی کاتو چی دا صحابو عملو کو از دی کسونو بدا شرابو دا بوی تو نو حال تاغی چی در تنگی منافقانو دی خلقو وی چی ٹیک دا تاسو خو شراب وارو لو او تاسو خو باتی نزان بچ که لیکن ستاسو کم مرگری چاگی مل شوی دی یا شهیدان شوی دی او پخیٹو کی شرابو بلی اخو حلالو کناو حرمت خنو را لی نداغی بس چل کی گی تا گو رو تا تیتراز کی خلق کنخا چاگی بس چل کی گی ادو ام داو چا دی مومنانو سروم داغمو چی اللہ منگا خوست توبہ ویستا بست دینا بینس کون انا با جوارے کو لیکن دا مخیم چکڑی دی چی دا غیب اسو پیسہ لئی نو آیاتو نرالو لیسا علی اللذین آمنو فعمل الصالحات جناحن نشت دے پاکستان باندی چیمان راولو کنا مومنانو عملو نیکڑیو عمال صالحہ اکڑیو چو سمر دا دین اعمال لی منزنا روجی حجنا زکاتنا دا باقیده کلی دی خواه نو پا داگه خلق بانده نشت دا جناح و نسگونا فی ما توعیمو پا حق دا اغی شرابو کی چی دی خوڑلی دی اسکلی دی چه حکم نور آگا لیکن نا آگا وقت که خواهی تا پتا نو کنا داو چه حکم راشی نو بیا منشی او بیا کسو کینو گناہ کی راضی ناغی تسو گناہ دی دیوی خوز شرطو نبیانی خوا داغی پا حق کی ام حکم راگی چی باغی سو گناہ نشتا او کدام امینان پریشانو چی مونگا کم مخ کی ددین استعمال کری دینو چی داغی بس چل کی ناللہ رب العزت وی ازامت تقو کله چې وس دي ځان بچ کې ز شرک نه و امن او ایمان راوړي په وحدانیت الله باندې عامل الصالحات او عمل کوي عمل صالح عملونه دي کنه د یو قسم شرط بیان کړه ځان بچ کول ز شرک نه ایمان راوړل په توحید سره او عمل کول په سنت بیا ثم تقوا او بیا داوم ورا چې ځان بچ کړي د شرابو نه او د جواره نه و امنو ایمان راوړي په دې باندې چې دا حرام دي دا الله حرام کړی زموږ په دې ایمان دی ښا ثم تقوا او بیا ځان ساتي د هر ګناه نه ولې واځي دا دی نور گناہونه ندی قتل دے زنا دا دروغ دی چغلی دا غیبت تے کبائر چی سمر دی سغائر تاغین وزان ساتھی کنا و احسنو او پدی ٹولو کے بے اخلاص کئی دا در ریا دا پارا نا دا دا اللہ دا رضا دا پارا واللہ وحب المحسنین اللہ دغس محسنین و نیکان و خلق سره محبت ساتی نو دیو سر شرطو نبیان کرل چیغا عرصو با تا اللہ ماف کی ولیکن راتلون کی وقت کے بتاسو ددی پابندی کوئے چیزان با دا شرک نساتے عقیدہ با دا توحید ساتے عمل با پا سنت کوئے او دغا مخ کی چکم سیدو نو کنا اگا خمر و میسر و ازلم تغیر بزن ساته او ایمان براوله پا دی بانده چه دا حرام دی او دغسه و بیازن ساته دا هر قسم گنان دا خود طولی دا زن خبری شد نو احسنو کې داوي چې خلق سره به هم پدې کې امداد کوي کنه احسان به کوي کنه ها ولې مسلمان خدا طریقه ده په دنیا کې چې مزان ساتي او بدبل رور مسلمان خیال ساتي نو احسنو یې وسره ذکر یا ایو الذین آمنوا ایمانوالو انما الخمر والمیسر بیشکا شراب سکل او جواری کول والانصابو کانیو درول او درگاون جوڑول والازلامو او تقسیم کول پغشو باندی یا پالونا چول او قسمت معلومول پغشو باندی رجسون دا ټول پلیت دی من عمل الشیطان او کار د شیطان دی فجتنبو امر وکړه ځان ته نو ساته وګوره لعلکم تفلحون کامیابی په دې کې ده کوسو کوي چې مونږه کامیاب شو نه الله یې بالکل خو چې دې سيزون نزان ساتي انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء بیشکه اراده لري شیطان چې وګرځي تاسو میاند کې دشمنی او بغض او حسد دیو بل سره فی الخمر والمیسر په سبب د دې شراب او د جواره د دنیوي نقصان شخه خپل ولی به خراب شي معاشره به خراب شي رور ولی به تباه شي ولی چې دشمنی او بنیتی په کراشي او حسد نو رور ولی کوم ځای پاتې شو د دنیوي نقصان شو او دینی ویسود دکوان ذکر اللہ او دی منی کئی تاسو دا اللہ دا ذکرنا دا قرآن نام دا بیان نام تو بیا دا استاد تقریر تغوک کی دی تو بیا دا مقرر او دا عالم تبغوک کی دی او در باندی بد لگی دا اوی مولانو سویزان لکار قتل اڈیر ظلمونے کڑی دی یہ ان ذکر اللہ خلاص کے پھر ظلموں نے اکڑی تا دیکھی یہ ہوکا نا مولان تلپ لارنو دیر پمینو سر ملاو شو دیر ادب و احترام پھر آزے رازے آزے او با باس کے انو بیاو دے ناغیب ام نپویدنو بوتلی والا ورکلی شراب کو اس کلو ناغی دا کارو نکی ناغی دا اللہ ذکر تا پاغی باندی اسکی نو ناغی بیان تا بس وقت کی ری خوا فیسد دکوان ذکر اللہ منکی او بندی تاصل را دا اللہ دا دین ناوان اسطلاتی او خاص کرد مانزنا فحل انتم منتحون نو یہ تاسو منکی دن کیم واتیع اللہ واتیع الرسول واحذروا چدا سیدو نام پری خود کنا دا اللہ دا حکم تابداری باوکے او دا پیغمبر دا سنت پابندی باوکے واحذروا او زانو ساتے دا دی دوارو دا خلافنا فا انتولیتم کتاسو مخڑوے نا دا اللہ حکم منے نا دا پیغمبر نو حلاک بشے جواب ورسره دی فعلمو پوشنما علی رسولنا البلاغ المبین چې بشک زمون په دې پیغمبر باندې رسول دی ښکارا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح نشته پاک کسان باندې چې مؤمنان دی او عملونه کوي نیک کومه کې مخ کې اسکلی دی او وړلی دی او چلا حرمت نو راغل کنا یا چې موږ شوی دی په وخت کې الله یې پاریس ګنا نشته فیما تویمو په حق داږي شرابونو کې چې اس کلی دی او خړلې دی ازامت تقوا و امنو و عامل الصالحات کله چې ځان بچ کړي د شرک نه ایمان راوړ دې په الله په توحید باندې عملونه کړی دي نیکو ثم تقوم او بیا ځان ساتي د شراب او د جوارینا د انصاب او د ازلامنا فآمنو ایمان راوړي په دې په حرمت باندې چې دا حرام دي کنه څنګه یې په دې ایمان ثم تقوا بیا ځان ساتي د هر ګنانا وړو کې ده کلوې ده واحسن خلق سره احسان کوي ته چانه ګنا شوی کنه نو بیا تپوسونه کوي چیرې ما ته داسې عمل وکړې چې الله زما ګناونه معاف کړي نو دا عمل دی او دا هم پکشته چې بندیانو سره احسان کوا او بل والدین احسانا پلوانو سره مور او پلار سره نو احسنو دا احسان کوي الله يحب المحسنين الله محبت کی دا سے احسان کو ان کو سران